อันเกิดจากความชั่วกรรมบาปชาลามกทำให้ท่านพยายามจะหลีกจะเว้นจะก่อแต่สิ่งที่ดีที่งามต่อไปซึ่งเรื่องนี้มันมีประโยชน์ในการที่เราทั้งหลายได้มาประพฤติมาปฏิบัติทีนี้อาตมาก็อยากจะขอพูดให้มันยาวไปกว่านี้หน่อยเอาไปเปรียบไปเทียบเรื่องของวัฏฏะสงสารเรื่องของบาปเรื่องของบุญเรื่องของกรรมที่ได้กระทำนั้นมันจะติดตามเราไปเหมือนเยื่อใยอย่างเมล็ดพืชอย่างที่พระท่านสวดเมื่อกี้นี้จันจัตตะอนุคังโหติชายาวะอนุปายินีบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉันนั้นเราจะรู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามทุกวันนี้เรามาที่นี่เราเป็นอยู่เราดำเนินไปของชีวิตเราก็เป็นอยู่ด้วยกรรมดำเนินไปด้วยกรรมผลของกรรมวิบากกรรมนั้นบางคนเกิดมาจึงร่ำรวยบางคนจึงเกิดมาสดสวยบางคนเกิดมาดีๆก็มีอันเป็นไปพัดภาคจากไปแตกสลายไปสูญหายไปมั่งมีแล้วยากจนยากจนแล้วร่ำรวยด้วยบุญด้วยกรรมที่กระทำบางคนมีแขนมีขามีอวัยวะต้องถูกตัดขาดออกไปทิ้งออกไปเพราะเหตุแห่งกรรมที่ได้กระทำเอาไว้แต่เราอาจจะไม่สามารถรู้ได้พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ากรรมนี้เปรียบเสมือนได้เปรียบที่มันยุ่งกันอยู่ป่วยการที่จะจัดจะสางพระอริยเจ้าพอที่จะรู้จะเห็นกองตำกองเปลือยอันนั้นเรามาลองนั่งสมาธิสงบสงบเดี๋ยวนี้เราก็ยังพอสามารถจะรู้จะเห็นสิ่งชั่วช้าลามกและคุณงามความดีที่เราได้กระทำถ้าท่านมีสมาธิจิตล้ำลึกดำดึงลงไปยิ่งกว่านั้นท่านจะได้พบอย่าว่าแต่เดี๋ยวนี้เลยย้อนคืนไปในขณะที่บ้านเมืองไม่เป็นอย่างนี้ท่านอาจจะเห็นก็ได้นะไม่ใช่อาจจะมาแกล้งพูดท่านจะเห็นท่านเองเมื่อจิตท่านสงบไปสงบไปสิ่งเหล่านั้นจะพังโผล่ออกมาจากความทรงจำท่านจะเห็นคนแปลกหน้าแต่ท่านรู้จักเขาคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องแต่ไม่ใช่มีอยู่ในโลกในปัจจุบันท่านจะเห็นบ้านเห็นเรือนมุงใบหญ้ามุงกาท่อมอยู่ในป่าเขาลำเนาภัยซึ่งก็เป็นบ้านของท่านแต่ไม่ใช่ที่มีอยู่ในโลกในปัจจุบันตั้งแต่สมัยยังไม่มีรถมีเรือบางทีท่านอาจจะเห็นว่าท่านเป็นเจ้าของมีช้างมีม้าบางทีท่านอาจจะเห็นตัวท่านเองไม่ใช่คนไทยหรือท่านอาจจะเป็นอย่างอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นไปอันนี้มันจะเกิดมาจากสมาธิที่สงบระงับลงไปมากขึ้นแล้วท่านก็จะสลดสังเวช หวาดกลัวต่อกรรมอันตรายที่เกิดจากบาปที่ตนเองได้กระทำท่านก็จะรีบกระทำคุณงามความดีถือเอาประโยชน์แห่งตนที่ได้เกิดมาในโลกนี้เพราะเหตุนั้นที่อาตมาก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีได้ชักชวนอวนต้านได้พาท่านทั้งหลายมากระทำความเพียรแม้จะตื่นดึกแม้จะลุกเช้าจะพาท่านนั่งนานๆบางท่านอาจจะนึกด่าในใจนี่แล้วล่ะบางท่านด่าพูดมากก็ด่าพูดน้อยก็ด่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปูลานะเมตังโออดุลลาเรื่องเคยมีมานานแล้วอดุลเอ้ยพระหุพานัมปินินทันติพูดมากเขาก็นินทาพูดน้อยๆเขาก็ด่าว่าไม่พูดอะไรเขาก็ว่าเขาก็ด่าให้ในโลกนี้จะมีอะไรพ้นไปจากการนินทาบางท่านพยามาลเข้าสิงครูบาอาจารย์พานั่งนานๆพอแสดงธรรมให้ฟังนานๆนึกด่าในใจเครียดสั่งดีนานเศร้าเถอะเนาะพอพญามารออกหนีเอาชนะพญามารได้ก็นึกถึงบาปถึงกรรมอาตมานี่เคยมีหลายครั้งพาไปอบรมอย่างนี้บางคนนบด่าในใจสั่งอาจารย์ดิจะเป็นเบาหลายจะเป็นนานเศร้าปวดแข้งปวดขาอยากจะกลับบ้านกลับช่องก็กลับไม่ได้พอฝึกไปวันหน้าวันต่อไปวันที่สองวันที่สามพญามารก็พ่ายแพ้มันหนีไปหมดแล้วจับจุดสมาธิได้สงบลำงับแกต้องมากราบมาสารภาพอยากให้บาปอยากให้กรรมนึกด่าอยู่ในใจแต่บัดนี้ความรู้สึกเหล่านั้นมันหมดไปมันมีนะท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาเคยเจอมามากต่อมาบางคนเคยนึกด่าบางคนก็เคยด่าตอนนั้นหันนั้นก็มีทั้งนั้นและทั้งนี้และทั้งนั้นก็ด้วยความรักความเมตตาปานีอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้พบได้เห็นได้รู้จักบาปรู้จักบุญได้ฝึกฝนตนเองเพื่อจะนำชีวิตไปสู่สาระแห่งชีวิตที่สูงขึ้นกว่านี้ถ้าความเหน็ดเหนื่อยยุ่งยากลำบากมีกับท่านทั้งหลายเพียงใดอาตมาก็คงจะมีเพียงนั้นหรือจะมากกว่านั้นในการที่เรามาอยู่อย่างนี้เมื่อคืนนี้อาตมาได้นอนเมื่อเที่ยงคืนไปแล้วแล้วก็มาตื่นก่อนตีสองก็มานั่งอยู่กับท่านนี้ คืนนี้นอนไม่ถึง2 ชั่วโมงท่านทั้งหลายอาจจะมีโอกาสมากกว่าอาตมาจะดอกแต่อย่างไรก็ตามนั้นไม่ได้เสียดายไม่ได้เสียดายว่ามันน้อยมันมากแต่เสียดายที่ชีวิตนี้คงจะทำประโยชน์อะไรไม่ได้มากมายนักเท่านั้นเองเพราะพวกเราทั้งหลายส่วนมากก็เป็นคนแก่คนเฒ่าแล้วพอได้รู้จักทางดังที่คนโบราณท่านพูดไว้อาตมานำมาพูดให้ฟังต่อจากลึกประสูนนั่นเพื่อจะมั่วเมาตนเดินไปทางตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูข้อจูงเขาใส่ท่าเข้าหามั่วเมาตนไพ่สนแสนซำอาศัยผู้เพิ่นหูขานเอิญโกกเอาพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางล่องหาหอมพ่อได้ห่วงบอลเบื้องทางเหลี่ยวบอลสีต้นให้เรารู้จักคันลองของชีวิตรู้จักช่องจักทางในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องในทํานองคลองธรรมให้บ่คือคนตาบอดปานใดที่นี่เรื่องบาปเรื่องกรรมนี้มันจะปรากฏให้ท่านเห็นดังที่บางท่านได้พบได้เห็นนั่นแหละในสมัยพุทธเจ้ามีเรื่องเล่าไว้พระภิกษุนั่งสนทนากันเมื่อหลังจากฉันอาหารเสร็จพระ2-3 องค์เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านไปเห็นไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งแล้วมีบ่วงเป็นเฉวียนเป็นผ้าหรือเป็นหญ้าเป็นบ่วงเมื่อไฟไหม้แล้วลมก็พัดแรงบ่วงนี่ลอยขึ้นไปในอากาศมีกาตัวหนึ่งบินมาในอากาศมาหัวสวมเข้าไปในบ่วงมันไฟซึ่งมันไหม้อยู่โดยธรรมชาติลอยขึ้นไปในอากาศกาตัวนั้นก็บินมาต่างหากแต่ทำไมมาชนเข้าไปในบ่วงไฟก็ลุกไหม้คอไหม้หัวมันตกลงมาตายน่าอัศจรรย์จริงท่านผู้เจริญกาตัวนี้ทำไมบินมาหัวสวมเข้าไปในบ่วงไฟที่กำลังลุกลอยขึ้นไปบนอากาศในชาวเวียนญาติองค์หนึ่งก็เลยเล่าขึ้นมาว่าอันนั้นยังไม่แปลกหรอกท่านผมเดินทางมาเฝ้าพระศาสดาครั้งนี้ผมเดินมาทางเรือในมหาสมุทรเรือสำเภาพอมาดีๆถึงกลางแม่น้ำมหาสมุทรเรือนั้นไม่ไปลมพัดกลางใบยังไงก็ไม่ไปจนเป็นเหตุให้วุ่นวายกันหมดในเรือในมหาสมุทรนั้นในที่สุดเขานายเรือนั้นก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าในที่นี้คงจะมีคนกาลกิณีเรามาลองจับไม้ฉลากกาลกิณีกันดูคนทุกคนในเรือนี้มิฉะนั้นเราจะจมตายด้วยกันจับถึง7 ครั้งก็ถูกผู้เห็นคนหนึ่งซึ่งก็เป็นภรรยาของนายเรือนั้นด้วยจับถึง7 ครั้งก็ถูกนางนั้นในที่สุดก็ต้องเอานางนั้นทิ้งทะเลทำยังไงไม่อยากจะเห็นนางทรมานเพราะเป็นเมียทีนี้ถ้าโยนั้นก็จะตายด้วยกันหมดก็เลยเอาตุ่มน้ำมัดแต่คอโยนลงไปมันถ่วงน้ำเต็มในตุ่มก็จมหายตายไปอันนี้สิท่านน่าอัศจรรย์กว่าไม่รู้ว่าเขาทำบาปทำกรรมอะไรคนอื่นก็ไม่เป็นไรทีนี้มีพระอีก7 องค์นั่งอยู่ในนั้นน่ะพร้อมๆท่านก็เลยบอกว่าท่านอันนั้นก็ยังไม่แปลกพวกผม7 องค์นี้เดินทางมาแล้วมาถึงวัดแห่งหนึ่งเป็นถ้ำพวกผมก็ได้อาศัยวัดนั้นมันค่ำแล้วเช้ามาก็ไปบิณฑบาตเมื่อไปบิณฑบาตเสร็จฉันเสร็จก็เข้าไปเก็บบริขารอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆหินอยู่ในถ้ำนั้นก็ลั่นลงมาปิดปากถ้ำทั้ง7ทำยังไงก็ออกไม่ได้พากันดิ้นรนร้องเรียกคนภายนอกก็ไม่มีใครได้กินต่อมาถึง7 วันไม่มีใครทำอะไรเลยหินนั้นก็ตึ้งคลึกคลักออกพวกผอมๆกันไม่ได้อยู่ได้กินเกือบตายนี่กรรมอะไรพระพุทธเจ้าเดินมาถึงพอดีท่านก็เลยถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอสนทนากันในเรื่องอะไรเล่าภิกษุทั้งหลายก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องของวัฏสงสารเรื่องของกรรมนี้วิบากกรรมนี้เหมือนได้เปรียบคนธรรมดาป่วยการที่จะไปจัดไปสางไปรู้จักมันดูก่อนภิกษุทั้งหลายกาตัวนั้นเมื่อก่อนเขาเป็นมนุษย์เขาฝึกควายไถนาห้วยพยศไถไว้ละโน่นเอกหนังตีบลุกคือดังกับบ่อยสั่งเมื่อวานท่านจะมาที่ไม่เต้นไปนอนอาตมาก็เคยเจอนอนไม่ไปกันนั่นน่ะขอนตีกับมึงตาแหม่มอยู่บลุกเลยบลุกง่วงก็คือกันไปเกวียนไปแล้วไปแล้วนอนคุกเขานอนเลยปลดแอกตีไม่ลุกมันไม่อยากลากเกวียนมันกับพยศเป็นนายคนนี้แกโกรธมากแกก็เลยเอาผ้า ชุบน้ำมันไปยังจะไปอยากลกแถวสันสวมแต่หัวมันไฟโจดวันคือกันก็ว่าจะมาเอาไฟโจดเฮ้ยแต่มันเส้นกันนี้ขาดไปเขาเอาไฟเผาเลยมันก็ลุกขึ้นวิ่งพอมันวิ่งแล้วก็ไฟก็ไหม้คอมันเจ้าของก็จับไม่ได้ออกไม่ได้วิ่งไปจนมันตายเสร็จแล้วกรรมนั้นก็ตามมาเขามาเกิดเป็นตาเขาตกนรกยังไม่พอเศษกรรมนั้นยังเหลือให้เขามาเป็นตาต้องมาบินสวมหัวเข้าไปในบ่วงไฟที่ไหม้บ้านที่สุดทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากรรมนั้นย่อมตามให้ผลแก่บุคคลผู้กระทำกรรมหลังจากนั้นก็ที่สุดทั้งหลายก็ถามไปแล้วผู้หญิงคนนั้นทำไมจึงจมทำไมจึงต้องถกถ่วงน้ำตายในทะเลพระเจ้าของเราก็บอกที่สุดทั้งหลายย้อนหลังไปอีกสามชาติผู้หญิงคนนี้แกเป็นสาวคนสวยคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านแล้วที่ครอบครัวที่บ้านพ่อแม่นั้นเลี้ยงหมาไว้มีหมาตัวผู้ตัวหนึ่งนางคนนี้ไปไหนมันก็ตามไปจนที่บ้านเราหายพนาเห็นหนาเมียเลยเห็นหนาผัวก็ฉันหมาผันหมาเถิกบัดว่ากันว่าสุนัขตัวนั้นเคยเป็นหัวของนางมาถึงสามชาติแล้วพอมาเกิดนี้ก็ติดพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนจะชอบจะพอจะรักกันด้วยเหตุสองประการหนึ่งเคยได้ร่วมกันมาแต่ก่อนมีนะบางคนอยู่ด้วยกันเนี่ยเห็นหนากันคือจะมีหลุ่นกันมากเป็นสิบปีเศร้าปีเกิดหักเกิดแท้งคือเป็นโลกเป็นเต่าเป็นพอเป็นแม่พระพุทธเจ้าท่านว่าเคยร่วมกันเคยเป็นพ่อเป็นแม่เคยเป็นลูกเป็นเต่าเคยเป็นเพื่อนเป็นฟุ้งเคยเป็นหัวเป็นเมียกันมันก็เลยถูกชะตากันอีกประการหนึ่งรักกันเพราะเหตุได้ช่วยเหลือกันได้พึ่งพาอาศัยกันถ้าจะว่าอย่างนั้นอาตมานี่คงจะมีเยอะแต่อยู่เมืองแขกถ้าอยู่เมืองแขกมีเดียวเดียวเท่านั้นนะอาตมาพูดภาษาแขกเก่งพวกเพื่อนผมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามหานี่ตายไปเถอะเป็นโยมเนี่ยผู้ใดทุกข์ห่อนมาอาตมามีแต่ชวนเขาให้เข้าใจเพราะตนเองอ่านพระไตรปิฎกฝึกสมาธิอยู่บางคนก็บอกว่าที่มหามาเกิดที่นี่เมื่อไหร่เวลาพูดกับแขกแต่มึงนั่นแขกกันเลยฝรั่งกับแขกทะเลาะกันเนี่ยต้องมาเอาอาตมาไปเป็นล่ามแปลภาษาแขกเป็นฝรั่งแปลภาษาฝรั่งเป็นแขกแขกด่าฝรั่งมาลุกเป็นฟืนเป็นไฟฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องมันสัตว์ประหลาดงดที่เจอว่าฉันนั่นเล่ายังหันว่าฉันอาตมาแปลใหม่วู้มันขอถอดเจาะมันมามันพิษแล้วยศเกียรติสุขมันนะก็อาจจะสื่อกันนี่มาใครแหน่ไว้สันว่ากระโตหัวมันหันมาดีอีดีจะสิจะฝรั่งก็ด่ามาแขกก็ฟังซึ่งพอฝรั่งพูดจบแขกชู้หัวขลำมาฉันมันเบาอย่างหันไปฉันอาตมาก็แปลเป็นแนวดีๆโอ้ยมันยอมรับผิดตัวจังสันจังเสียยศเกียรติสุขมกันเลยจับมือจับมือกันโอเคเจ้าคนมันมีเหลืองยังขี่แขกด่ากันหน้าดำตาแดงก็ดีไปแนวหนึ่งเลยขึ้นสุบะบาปเป็นใดดอกตัวมันข้าเจ้าทิศกันให้อาตมาไปตามบ้านแขกนี่มีหลายครั้งที่แขกมาก่อนแล้วก็มาจูบแก้มคือประเพณีแขกถ้าท่านดูตามโทรทัศน์นักการเมืองนักอะไรต่างๆเขาจะเอียงแก้มให้กันว้ายนี่กระเดียมนี่ตาจะหนวดตัวนี้ไม่เอียงใครแล้วเขาชอบเขาคงเห็นว่าเรานี่ถูกอกถูกใจเขาชาติก่อนคงจะเคยเป็นแขกบ้างก็ได้คงจะเคยเป็นแขกบ้างก็ได้ที่นี่มีครั้งหนึ่งอาตมาไปผ่าหนังแขกคือแขกจนๆเขาไม่เคยไปเมืองเมกะเมืองเมกะนี่เป็นเมืองที่เขานับถือมากทุกคนจะต้องไปให้ได้ในชีวิตหนึ่งไปไหว้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เกิดของพระนบีมูฮัมหมัดและก็เมืองมะดีนะห์เป็นที่พระนบีมูฮัมหมัดได้รับวะฮีจากสวรรค์พูดภาษาเราก็เรียกว่าตัสลูฮ์นะเพิ่นว่าได้รับวะฮีจากสวรรค์แล้วเขาก็ไม่เคยไปเขายากจนเลี้ยงอูฐเลี้ยงแพะอาตมานั่งกระเบนไปเมืองเจดาไปซื้อเครื่องฉายสไลด์จะเอามาเผยแพร่ธรรมะประเทศไทยก็ไปซื้อพิธีกรรมศาสนาเข้ามาเราก็อ่านภาษาอังกฤษเข้าใจแล้วก็เอามาฉายแขกก็พากันมาดูก็ภาคหากเมืองเมกะเมืองมะดีนะห์เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เกิดของพระนบีมูฮัมหมัดเป็นที่ได้รับวะฮีจากสวรรค์โหดใต้ for my house country are the place for our body lien or more than in place for the spirit พูดภาษาอังกฤษแปลภาษาแขกพอใจเหมือนเราเทศน์เขาฟังพากันลูกมาจับมือไปจบใครแน่จบมือบนนี้ก็เดียวไปไหนเลยให้ยืดแขกเขาพอใจอาตมาไปในบ้านแขกไม่เคยได้ซื้ออาหารกินแขกทำสวนขับรถเขาไปเล่นเว้ยหนักเต็มรถถนนหม้อ ก็ถือขอขอกินแรงนายถือบานหายถามสื่อกับบ่ขายบ่ว่าแขกว่าไทยคือกันหมดบ่เอาบ่เอาหลายแล้วกุมหยัดใส่ให้พวกทั้งหลายก็พลอยอิ่มมื้อชีมันไปด้วยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าคนที่จะรักกันชอบกันนั้นด้วยเหตุ2ประการ1ด้วยเหตุที่เคยร่วมกันมาแต่ก่อน2ด้วยเหตุที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่ก็เหมือนกันนางนี้ออกจากบ้านไปหมาตัวนั้นตามไปไปไหนนี่ก็ตามไปชาวบ้านเขาก็ว่าคันเห็นหนามเนี่ยเลยเห็นหนาผัวโหลดเขาว่านางก็เลยอายชาวบ้านเป็นสาวเป็นนางหมาผู้เดินตามเป็นอยู่ตลอดอายแล้วเธอนี้วิตาไม่ข้านเรียมหน่อยดึงเอาไงไหนเนี้ยแรงนี้ข้าวเรียบผัดแกงหางดีๆมาเร็วแกงหัวแกงมันจะตีนางก็ไม่ใจแข็งพอตีแล้วมันก็ก้มหมอบห้องเงี้ยเงี้ยอยู่กับสันหางแกงหางแกงหัวข่อยบนนี้ข่อยบนนี้ไม่สบายจะใส่ที่ข่อยบนนี้เจ้ายาสตีข่อยได้ไม่ข้ามเรียมหน่อยดึงออกในที่สุดนางนี้ก็เลยเกิดอาการอายมากขึ้นไรบนนี้ตีบะพายไปใช้กับไปนั่นก็เลยยิ่งเป็นปมด้อยอยากอายคู่บ่าวหอบแล้วบาดเนี่ยขันจะไปคู่บ่าวเขาผลมาแล้วผลแฟนผลเขาบาดผลแล้วคนเขาบาดใจในที่สุดนางก็เลยวางแผนฆ่าหมาตัวนี้ดีกว่าขายังได้ตีกับใจบะถึงคอนนำกับมันสิเจ็บหลายมันก็เสียแรงหนีก็มีวิธีพามันไปที่ริมแม่น้ำก็ลูบหัวลูบหลังมันก็หมอบทีนี้ก็เอาเชือกโขกคอมันเอาหอยกระเทียมใส่น้ำหลายๆกิ้งแล้วหน่วยคนบาดเนี่ยมันก็ลอยน้ำมาไว้นั่นหอยถ่วงมันเทิงน้ำมันก็จมลงไปในน้ำก็ตายเสร็จแล้วกรรมนั้นก็ตามมาเองนางนี้ต้องมาโขกเอาเชือกโขกคอถ่วงด้วยตุ่มจมลงไปในน้ำพิสุทั้งหลายนั่นคือบุพกรรมของเธอทีนี้พระ7องค์ที่ไปอยู่ในถ้ำดีดีดีถ้ำหล่นทับนี่คืออะไรพระพุทธเจ้าบอกว่านั้นก็คือบุพกรรมของเขาเมื่อก่อนน้องเขาเป็นเด็กเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงงูเลี้ยงควายวันหนึ่งเขาไปเห็นเหี้ยเห็นเหี้ยมันออกมาจากโคนจากโคนมีแปลวมันค่ำเสียแล้วเด็กทั้ง7คนนี้ก็เลยพากันหาหญ้าหาใบไม้หาอะไรมาอุดอัดหูมันไว้มือมีชิ้นมาขุดเอาพออัดไว้แล้วลื่นบัดตัดเข้าไปเจ็บมือพอดคือพ่อบัดมาขุดเอาไหมพ่อมาขุดเอาแล้วเหี่ยจอยเบิดบ่มีหนแห้งเสียแลนด์นี่เขาจะว่าเลยลิ้นตนมันจะขามันเถอะลิ้นตนมันบ่ได้อยู่ได้กินหยังเขาขังมันก็เลยปล่อยมันไปมันก็ไม่ตายทรมานไปพอมาถึงครั้งนี้ต้องมาถูกขังตนเองอยู่ในถ้ำถึง7วันเมื่อตัดอันนี้ท่านเปรียบเทียบกันทีนี้มาดูของจริงๆก็ได้เอ้ามาดูของจริงๆก็ได้เมื่อตอนอาตมาไปอยู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากอาตมาเคยไปอยู่จังหวัดตากปีหนึ่งหลังจากนั้นก็ขึ้นไปอยู่แม่เสลียงแม่ฮ่องสอนชายแดนจากแม่ฮ่องสอนยันรักนองปักใต้อาตมาเดินเหยียบหมดเลยมีคนคนหนึ่งแกพร้อมเหลืองกินข้าวไม่อร่อยแต่ไม่ตายตาหรืออยู่ที่หมู่บ้านแม่เกิดแม่อะไรก็เลยอำเภอแม่ละมาดทางสายแม่สอดแกมาเป็นลูกน้องอาตมาทำงานในที่สุดก็พูดกันว่าโมเมนต์จ่อมีบาปมีกรรมเองว่าขึ้นมาจ่อยมาเหลืองแผลกินยานี่กับพ่อเถอะขันตายนี่กับพ่อตายเลยคอยเถอะเถอะจ่อเนี่ยมาฉัน3เดือน4เดือนกันยิ่งพอสำนักเราเคยเห็นอย่างบ่อทรมานสัตว์อาตมาก็หูลมๆแรงๆบ้าๆบอๆไปนั่นเองทีนี้แกเสือกคิดขึ้นมาได้ข้ามไปฝั่งแม่น้ำเมยฝั่งโน้นของประเทศพม่าสัตว์เยอะเราไปหาเต่าเพกน่ะมันหลายไปจับก็ได้ๆกับเอาเครื่องนี่ผูกต้นเอิกมันนี่ค่อนมามันได้หลายตัวบัดได้หลายตัวได้เป็นสิบหาบมาเอาเชือกผูกอกของมันมันมีบนแหนมๆอยู่แล้วก็หาบมามันก็ดิ่นเร็วๆมาใกล้จะถึงทับภาษาภาคเหนือเขาเรียกว่าปางมันมีคนอยู่ด้วยกันเยอะแล้วก็ชี้ที่บัดย่านมือหอเอาเสียมไว้ซะก่อนเอาเสียมไว้ซะก่อนเครื่องมือหอยไว้น้ำต้นใหม่เอาไปหาโตเอาเมื่อเนี่ยขันมือหอก็ให้สักจะโตสองโตยังเหลืออีก3โตเอาเมื่อให้ลูกให้เมียกินแกก็หาบมา5ตัวเอาไว้เอก5ตัวห้อยไว้มันก็ดิ่งเงี้ยงเงี้ยงาน3เดือนจนคือพอบอกจังสิพอเห็นคือพอแล้วบ่ไปเบิ่งบ่ทันได้ตายได้เต่านั่นยิ่งขนาดยังดิ่งเงี้ยงเงี้ยงกับตนเองพร้อมเหลือง เสร็จแล้วพอเอานี่มาแกก็มาจุดธูปจุดเทียนไหว้วอนขอโทษขออภัยเอาไปปล่อยไม่นานแกก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นรักษาอาตมาก็บอกไปบวชได้เจ้าท่านขันเจ้าจะได้รับกรรมโดนดนไม่ทราบว่าแกบวชหรือไม่เดี๋ยวนี้นี่อย่างนี้ก็มีบางทีนี่ติดตามมาเร็วมากทีนี้การให้ผลของกรรมก็สลับซับซ้อนพี่น้องทั้งหลายการให้ผลของกรรมในชาตินี้ก็ดีกรรมจะให้ผลส่วนไหนที่มันแรงกว่าอารมณ์ที่มันรุนแรงกว่าอย่างที่สมมติว่าเราบวชชีพามเนธธรรมจารีเราทำคุณงามความดีนี้สมมติว่าเราเป็นไข้ขึ้นมาจะตายละอารมณ์สุดท้ายจะมาถึงเวลาเราจะตายเราจะไม่คิดถึงใครทั้งสิ้นจะคิดถึงแต่ตนเองว่าทำยังไงจะรอดทำยังไงจะไม่ตายเมื่อรู้ตนเองแน่นอนว่าต้องตายแน่ๆหมอเต็มโรงพยาบาลก็ช่วยไม่ได้พี่น้องเต็มบ้านเต็มเรือนก็หายใจช่วยไม่ได้ที่นี้จิตของท่านก็จะคว้าหาอารมณ์อารมณ์สุดท้ายแห่งจิตถ้าผู้ใดมีบาปไม่ได้มีคุณงามความดีก็จะคิดเห็นแต่บาปเหล่านั้นมาหลอกหลอนมาบีบคั้นจิตใจถ้าผู้ที่ทำคุณงามความดีอย่างพวกเราทำอย่างนี้เราอาจจะคิดถึงบุญที่เราทำคิดถึงบุญที่เราทำอันนั้นอารมณ์สุดท้ายเมื่อท่านตายไปท่านจะได้เสวยบุญนั้นซะก่อนส่วนบาปที่ท่านไม่คิดถึงมันก็จะค่อยตามมาทีหลังนี่ถ้าเรามีโอกาสสร้างคุณงามความดีมากๆเข้าบาปนั้นจะค่อยเจือจางพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนเกลือในภาชนะน้ำอย่างในแก้วเดียวนี่เอาเกลือมาใส่ช้อนหนึ่งน้ำนี่จะเค็มมากแต่ถ้าเกลือหนึ่งช้อนเอาไปใส่ถังแดงถังใหญ่ๆที่วัดหลวงปู่ชินเอาเกลือสักตำหนึ่งกิโลหนึ่งใส่เลยนี่หมดเค็มเพราะน้ำมากเมื่อเรามีคุณงามความดีมากเราสร้างคุณงามความดีมากก็ค่อยละลายกรรมนั้นให้เจือจางลงไปทีนี้อารมณ์สุดท้ายเนี่ยมันจะให้ผลเรื่องจริงๆก็มีให้เห็นในโลกนี้ที่ในสมัยพุทธเจ้านะมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อโคสกะเศรษฐีแกเป็นคนยากคนจนธรรมดาเนี่ยแต่แกเป็นเศรษฐีเป็นอะไรรู้ไหมเกิดมาอาภัพที่สุดเป็นลูกของผู้หญิงขายตัวพูดสมัยนี้เรียกว่าเป็นลูกของกะหรี่ครูเขาพยายามฆ่าให้ตายถึง7ครั้งตั้งแต่คลอดมาก็ไม่ตายเมื่อกี้เนี่ยอาตมาไปกรุงเทพมีครอบครัวนึงแกอยากจะมาเป็นเจ้าของไข่เจ้าของไข่อาตมาเนี่ยในโรงพยาบาลเดชาแกไปขอดูบัญชีพ่อมาโรงพยาบาลเดชานี่แพงมากวันหนึ่งเฉพาะที่อยู่นั้นวันละ1,000ค่าอยู่ค่ายาและอาตมาอยู่ไม่ถึงอาทิตย์ดีๆตาเข้าไปตั้งหมื่นกว่าบาทแต่ครอบครัวนั้นเขาอยากจะมาขอเป็นเจ้าภาพอยากทำบุญแต่มีอีกคนอื่นทำก่อนแล้วเป็นเจ้าของตอนนี้เขาก็ยังซื้อตั๋วเครื่องบินให้จงให้กลับไปทำใหม่เขาอยากจะเป็นเจ้าของเพราะอะไรรู้ไหมเขาก็เคยได้ฟังเทศฟังธรรมเนี่ยอาตมาก็พูดเรื่องบาปเรื่องกรรมทั้งผัวทั้งเมียเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของบริษัทอันนั้นเขามีลูกสมัยอยู่จังหวัดอุดรมีลูก3เดือนนะไปตรวจหมอบอกว่าลูกนี่ตายแล้วเขาปวดท้องเขาบอกว่าลูกนี่ตายแล้วจะต้องเอาลูกที่ตายนี่ออกมาจึงจะหายมันตายแล้วมันเน่าอยู่ข้างในนะตายแล้วเขาตกใจใหญ่เลยตกเลือดไหลอยู่ด้วยบอกว่าลูกข้างในก็ตายเขาก็บอกว่าจะต้องเอาลูกออกก็ไปโรงพยาบาลไม่ได้ปรึกษาผัวเลยไม่ต้องถามอนุญาตเลยหมอนี่จัดเครื่องพาเครื่องอะไรมาหมดจัดมาหมดเสร็จโรงพยาบาลอุดรรู้สึกเป็นโรงพยาบาลทหารค่ายโรงพยาบาลค่ายน้องประจักษ์ค่ายประจักษ์พอเอาเธอขึ้นไปนอนอยู่ในเตียงก็พอดีคนหญิงจงกลนีจิตติขจรใครต่อใครคนนี้กำลังเข้าไปที่โรงพยาบาลทำให้หมอทำให้อะไรเดี๋ยววุ่นวายไปต้อนรับคุณหญิงคนไหนนี้ก็เลยปล่อยให้เธอนอนอยู่จนจะถึงเวลาเที่ยงแล้วเธอก็ใจร้อนเอ๊ะทำไมให้เรานอนอย่างนี้ก็เปิดหน้าต่างดูก็เห็นก็ยืนกันเข้าแถวรับคุณหญิงคนไหนแกก็เลยเรียกหัวก็รออยู่ข้างนอกไปเถอะเข้ากรุงเทพเถอะเข้ากรุงเทพเขาไม่ดูแลเราเลยก็ใส่เสื้อผ้าใส่ก็กลับมานั่งรถเบิ่งเข้ากรุงเทพเพราะเชื่อว่าจะต้องตายไปถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลมิชันเขาบอกว่าเด็กไม่ได้ตายอะไรเลยกำลังยังเกาะมดลูกอยู่ถ้าเชื้อออกมานี่เด็กจะตายนี่ไม่เป็นไรเรื่องนิดเดียวนั่นคืออะไรเกือบตายไปแต่มันก็ไม่ตายลูกนั้นเขาเกิดมาเพื่อจะยังไม่ตายเด็กนี้เขาจะต้องมาเป็นคนดีพอออกมาแล้วเป็นยังไงรู้ไหมพอเป็นลูกที่คลอดมาเป็นคนดีมากเดี๋ยวนี้ไปเรียนอยู่อเมริกาเอาไปเรียนอยู่เยอรมันตอนจะไปพ่อแม่พามากราบอาตมาเมื่ออาตมาไปกรุงเทพก็ลูกคนนี้มาส่ง เขาบอกว่ากลับมาเมื่อเรียนจบแล้ว6-7 ปีจะให้มาบวชอีกคนหนึ่งก็ไปเรียนอยู่อเมริกาแต่ทีนี้พอเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ฆ่าตัดชีวิตเลยเวลารถเขามารับจะไปโรงเรียนยังไม่ไปยังช้อนมดบอกเลี้ยวรถเขามารอไปเถอะไปโรงเรียนบอกเอามดขึ้นก่อนมดตกน้ำมันรออยู่ตั้งแต่เช้ามันจะตายรถเขาก็รอคือเขาเกิดมีจิตใจเมตตาปานิ่งแสดงว่าเขาได้สั่งสมบุญมาพอสมควรจะฆ่าเขาก็ไม่ตายเรื่องโคศกเศรษฐีที่นี่ก็เหมือนกันมีเรื่องเล่าไว้ว่าในสมัยนู้นสมัยที่พุทธเจ้าของเรายังไม่อุบัติขึ้นสมัยประเทศอินเดียชมพูทวีปนั้นยังไม่เจริญมากมีโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในชุมชนเขาเรียกว่าโรคหาบ้านเรานี่ก็เคยพูดว่าหากินบ้านกินเมืองแต่ความจริงก็คือโรคอหิวาจะตายตั้งแต่สัตว์สาวาสิงไปจนถึงคนสองผัวเมียคู่หนึ่งกับลูกน้อยเมื่อชาวบ้านตายหมดผัวกับเมียนี่บอกว่าเราออกจากบ้านแล้วเผาบ้านของเราพากันหนีไปหาเพื่อนไปอาศัยเพื่อนอีกเมืองหนึ่งจะต้องเดินทางไกลมากเป็นเวลาถึง10 วันก็อุ้มลูกเดินไปชื่อว่านายโกตุหลิกแล้วก็มีภรรยาชื่อว่านางกาลีเดินไปถึง7 วันเหนื่อยล้าเมียอุ้มบังผัวอุ้มบังพอไปถึง7 วันแล้วผัวนี่ชักท้อแท้ต่อชีวิตแล้วปรึกษาเมียชวนเมียว่าเอาลูกเอาทิ้งเถิดประโยชน์อะไรกับการอุ้มลูกไปถ้าเรายังไม่ตายลูกเราย่อมมีใหม่เขาไม่บอกภาษาเฮาว่าลูกอยู่พบผ่านเฮ็ดเอามันถิ่มมันเถาะมีน้ำใจพ่อนะพ่อนี่กับแม่นี่อาตมาเจอว่าแม่หักโหลกหลายเฮ้งไต่เจ็บหลายกว่าพ่อนี่ชวนทิ้งถึง7 ครั้งชวนทิ้งลูกเมียก็ร้องห่มร้องไห้พี่เอ้ยลูกเรายังไม่ตายเราเองก็ยังไม่ตายก็เหมือนกับเอาหัวใจของฉันไปฉีกให้มันป่นปี้ทำไมพี่ต้องพูดอย่างนั้นพอเดินไปเมียเหนื่อยเอาเจ้าอุ้มซอยข่อยแน่อุ้มไปอุ้มไปกับช่วยเมียอีกทิมสุดเถาะโศกเฮ้าเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ไม่สิตายอยู่ดอกเฮ้าก็ยังสิตายกันเฮ้าบ่ตายเอาไม่ก็ได้เมียก็ร้องไห้ชวนเมียทิ้งลูกทั้ง7 ครั้งพอครั้งสุดท้ายบ่ชวนและบาดนี่บ่ปากสั่นอุ้มลงยางนั่งก่อนเมียลงนอนรับพ่อพับข้อแง่คือโลกเฮ้านอนรับแบบค่อยๆว่างคันนั้นบ่รับยันมันไห้นะยันเมียได้ยินค่อยๆป่องไว้ในไต่หอมใหม่อินทผาลำหอมหนึ่งต่างทะเลทรายป้องลูกกับยางเลยบาดเนี่ยบ่ส่วนหอมดอกเมียนี่ก็ได้ส่วนย่ำได้บ่ถิ่มมันจะเถื่อว่าท่านถิ่มโหลดบาดเนี่ยว่าท่านคืนในใจก็ทิ้งพอทิ้งเสร็จแกก็เดินแต่เมียก็แปลกใจนี่เจ้าคืออุ่มดนแทะเจ้าบ่เมื่อยบ่คอยบ่เมื่อยดอกยางโหลดเถอะบาดเมียก็ย่างไปโอ้แปลกใจเป็นอย่างน้อคืออุ่มได้ดนแทะมาเนี่ยเจ้าบ่เมื่อยบ่ขันเมื่อยคอยจะอุ่มซอยคอยก็เมื่อยแน่ละก็ท่านไปหลอดนะเมียก็แปลกใจพอหันกลับมาดูมันมีละโลกลูกเข้าไปใส่หรอไปท่านคอยป้าไปวุ่นทางมาคนไปท่านเมียนี่ร้องไห้โฮขึ้นมาเลยน้ำตาหนองหน้าโอ้ยจะเป็นพอดจะเป็นเหลือเนาะโลกบ่ตายนี่ขนาดลูกก็ยังสังได้สิไปบอกอย่างแม่มหน่อยดิ่มน้อยงูเงี้ยวเงี้ยวขึ้นไปใหญ่ลูกเจ้าของแท้กระถิ่นเลยคนใจเจือใจดำนะในไงระเว้าเคยน้ำตาไหลออกมาแมวแปดตัวฝังมันดิบๆเพิ่มไปหน่อยไปท่านอันนี้ลูกเจ้าของแท้แท้แล้วยังเถ็มเมียก็ร้องไห้พอร้องไห้เกาะแลนขึ้นในทะเลทรายเบิ่งห้อยเจ้าของเห็นไหมผัวก็ตามคอยจะพาจะไปเอาดอกขั้นสันไปท่านแต่หอดลูกตายแล้วลูกตายแล้วแข็งแล้วแม่ก็โอ้ยกลมลงหายใส่ลูกเอามันดมน้ำตาเปียกลูกในหน่อยตายแล้วนะผัวก็ยืนบังจะรออยู่ถิ่มซ่ามันตายแล้ววะท่านบ่ถิ่มเนี่ยในอุ้มโอ้มาลูกตายตายโอ้มพันกระยางน้ำมือเดี๋ยวมันอยากกินเขาได้มันหลายมือแล้วตักเข้าไปซิปเสื้อเงี้ยบาดเนี่ยปิ่งกินเถอะลูกเข้าในบาดเนี่ยวะท่านมันเสียแสบดูดอกวะท่านเนี่ยอื่นเขาก็ยังกินได้มันก็กินคือเขากินอยู่วะท่านเนี่ยแห้งห้องแห้งหายโอ้ยจะเหม็นจอกพอดเจริญนอนในที่สุดพอลูกนี่เน่าเปื่อยเมียก็เลยเลื่อนเรือนอนครับในที่สุดพอลูกนี่เน่าเปื่อยเมียก็เลยกวาดดินทรายเอาลูกฝังแต่เกิดไปขานจะได้ลูกเอ้ยพ่อแม่เบิดบุญเบิดวาสนาเลี้ยงเจ้าทั้งหายทั้งห้องนี่แม่คนไหนจะไปบอกยังสมแม่กระป๋อมเอาข้างใส่จุดก็มีคนกระปานนี่หลังจากนั้นแกก็มาพอมาถึงมีบ้าน คนเลี้ยงโคนายโคบานวันนั้นเลี้ยงพระประเจกกับพุทธเจ้าทําบุญคนทุกข์ยากสองผัวเมียจมตานไปถึงพระประเจกพุทธเจ้าก็เทศสอนให้ฟังว่าท่านจงเผื่อแผ่คนกันทานคนกำพร้าคนเดินทางผู้หิวโหยนายโคบานก็แต่งอาหารมาให้ถือว่าทําบุญถูกวันทําบุญพ่อแต่งมาให้เท่านั้นผัวนี่เลือดซะเลือดบลอบลอบลอบลอบอย่างนี้น่ะมันเหนียวมาหึงนี่เลือดลงปากซื้อกินเงี้ยเงี้ยเลยสามคำหมดเศร้าให้พี่กินเถอะถ้าพี่ยังไม่ตายฉันก็ยังไม่ตายดูพี่จะหิวโหยมากเพิ่นบ่ฟังเสียงหอบไปเยอะบางหนาเนี่ยสาวใส่ว่าสันทึ่งอมทึ่งจับเขาจะอมดูดว่างไปก่อนเวลาให้เมียเครดิตของเจ้าของ